czy skuteczniejszy. Forsen Forte z melatoniną. Zapisałam. I proszę już nie dzwonić. Idę spać. Dzięki składnikom suplement diety Forsen Forte wycisza, pomaga skrócić czas zasypiania i poprawia jakość snu. Supermarket Piotr i Paweł. Słowo super może oznaczać radość, na przykład super! Lub rozczarowanie. No to super. Dlatego jeśli chcesz uniknąć rozczarowań, wybierz supermarket Piotr i Paweł. Tu zawsze jest super wybór. Polecamy kawę Jacobs Cronat Gold 200 gramów w super cenie 18 zł 99 groszy oraz czteropak Actimela 400 gramów za jedyne 3 zł 99 groszy. Najlepszy supermarket Piotr i Paweł. Taniej niż myślisz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 28 stycznia, jest samo południe. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Rodziny ofiar katastrofy na międzynarodowych targach katowickich mogą walczyć o odszkodowanie w pozwie zbiorowym, tak uznał Sąd Najwyższy, a dziś 9. rocznica tragedii. W tym serwisie także o lukach w prawie, które pozwalają komornikom na nieuczciwe działania i o oszuście, który od staruszki z Lubelszczyzny wyłudził 100 tysięcy złotych. Jest decyzja Sądu Najwyższego w sprawie rodzin ofiar katastrofy, do której doszło na międzynarodowych targach katowickich. Będą mogły walczyć o odszkodowanie w pozwie zbiorowym. Dziś mija 9 lat, od kiedy w wyniku zawalenia się hali zginęło 65 osób, a 144 zostały ranne. Pod pomnikiem ofiar złożono kwiaty i zapalone znicze. Aleksander Malcher stracił w katastrofie dwóch braci. Jak zobaczyłem ogromną kupę stali, tego żelaza, potężne ilości śniegu z lodem, to wyglądało, jakby lawina zeszła, wie pan, i po drodze były konstrukcje stalowe. I ci ludzie w tych konstrukcjach, no to jest po prostu obraz apokaliptyczny. Myślę, że to był jeden z jedynych chyba takich i oby ostatni w tym kraju taki wypadek. Proces w sprawie zawalenia się hali MTK toczy się od 2009 roku. Oskarżeni w sprawie to dyrekcja targów, która zaniechała odśnieżenia dachu hali, a także projektanci i budowlańcy, którym zarzucono błędy konstrukcyjne i budowlane. Do sądów wpłynęło też blisko 100 pozwów o odszkodowania. Nadal toczą się jeszcze dwie sprawy. Do tej pory wyroki przeważnie obciążały Skarb Państwa i międzynarodowe targi katowickie. Kolejny komornik przekroczył swoje uprawnienia. Zajął konto mieszkanki Bolesławca, która samotnie wychowuje trójkę dzieci. Kobieta ma 13 tysięcy długu za czynsz, a na zajętym przez komornika koncie miała 2,5 tysiąca złotych wyłącznie z pomocy społecznej na jedzenie i opał. Izba komornicza już przyznała, że komornik działał wbrew prawu i niezwłocznie odda pieniądze. O takim zwrocie nie można mówić w sprawie łódzkiego komornika, który zasłynął tym, że zajął i sprzedał ciągnik należący nie do dłużnika, a do jego sąsiada, który żadnych długów nie miał. Ciągle zgłaszają się kolejni poszkodowani. Jest też cała lista luk w prawie, które pozwalają na nadużycia. I o tym Ksenia Maćczak. Ostatnim poszkodowanym przez łódzkiego komornika jest przedsiębiorca z Kamieńska. Stracił samochód, bo pożyczył go zadłużonemu koledze. Sędzia Joanna Bittner z Sądu Okręgowego w Warszawie mówi, że to możliwe, bo komornik może zająć mienie użyczone. Były przypadki zajmowania rzeczy w zakładzie pracy, biurka, komputera, przy którym pracował dłużnik, no bo on nimi władał wtedy. Za to problemem jest czas, w którym komornik takie mienie może zbyć. Bo o ile w przypadku licytacji osoba trzecia ma kilka dni na to, żeby taką licytację wstrzymać, o tyle w przypadku kiedy komornik decyduje się na komis. Prawa tych osób trzecich praktycznie nie są chronione. One teoretycznie istnieją, ale to jest ochrona zupełnie iluzoryczna. Bo komornik rzecz może zbyć w ciągu 15 minut od zajęcia. I choć sędziowie przyznają, że do takich przypadków dochodzi niezwykle rzadko. Moim zdaniem kodeks postępowania cywilnego powinien być niezwłocznie zmieniony. Bo w przypadku przedsiębiorcy z Kamieńska, który samochód kupił na kredyt, teraz został mu tylko kredyt. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Na Lubelszczyźnie rekordowe wyłudzenie pieniędzy i niestety nie chodzi o bank. 88-letnia mieszkanka Bełżyc straciła prawie 100 tysięcy złotych. Jak do tego doszło, wyjaśnia Andrzej Fiołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Do 88-letniej kobiety przyszedł mężczyzna, podawał się za pracownika Urzędu Miasta. Twierdził, że ma dla kobiety pomoc w postaci dotacji. Najpierw jednak chciał, aby kobieta wyłożyła wszystkie pieniądze, które ma w domu, ponieważ wysokość dotacji miała być uzależniona od tego. Okazało się, że kobieta ma w domu 80 tysięcy złotych w polskiej walucie oraz jeszcze w dolarach. Łącznie prawie 100 tysięcy złotych. Wszystkie te pieniądze ukradł jej ten mężczyzna. Policjanci przestrzegają, że najpopularniejszym sposobem stosowanym przez oszustów jest wciąż tak zwana metoda na wnuczka. Przestępcy podszywają się także pod policjantów. Ruch jest dobry dla zdrowia, ale zbyt duże wymagania mogą być nieskuteczne. Warto obniżyć poprzeczkę, przekonuje francuski naukowiec Philippe de Soudbarré ze Szpitala Uniwersyteckiego w Tuluzie. Co jeszcze radzi? O tym nasz korespondent. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, każdy ćwiczył przez co najmniej 150 minut tygodniowo, ale dla wielu ten cel jest nierealny, twierdzi francuski badacz. Więc jeśli obniżymy tę poprzeczkę, to może więcej ludzi zacznie robić cokolwiek i skorzysta nawet z tych lekkich ćwiczeń, mówi Barré. Cytowane przez niego badania wskazują, że niecała godzina umiarkowanego sportu tygodniowo zmniejsza ryzyko śmierci u osób po 50 o 15%. Jeszcze skuteczniejsze są ćwiczenia krótsze, ale intensywne. Ważne jest, by wszyscy, choć w najmniejszym stopniu, uprawiali jakikolwiek sport, nawet jeśli nie są to wymarzone 2,5 godziny tygodniowo, sugeruje francuski badacz. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Przed nami kolejne pochmurne popołudnie z opadami śniegu, deszczu ze śniegiem albo deszczu. Tylko na południu możliwe rozpogodzenia, za to nad morzem silniejszy wiatr. Na Podlasiu 0 stopni, w centrum plus 1, na Dolnym Śląsku 4. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Planujesz zakup auta? Szukasz najlepszej oferty? To już ostatni dzwonek, by kupić Hyundai'a z rocznika 2014. Skorzystaj z promocyjnego pakietu korzyści GO i zyskaj nawet 14 600 zł. Jesteś przedsiębiorcą? Także dla Ciebie mamy specjalną ofertę. Nie zwlekaj! To już ostatnie samochody na tak korzystnych warunkach. Zapraszamy do salonów Hyundai'a. Teraz w Lidlu chrupiące okazje. Bagietki bez konserwantów z chrupiącą skórką i mięciutkim wnętrzem. Tylko po 65 groszy za sztukę. A pyszne przekąski typu hot dog z wieprzową parówką. Jedynie po 99 groszy za sztukę. Więc przyjdź po bagietki za 65 groszy i po hot dogi za 99 groszy. Lub po croissanty, ciabaty i po wiele innych rodzajów chrupiącego pieczywa. Dla każdego jego ulubione. Chrupiące z pieca. Negocjujesz, fakturujesz, księgujesz, obsługujesz, nosisz, wozisz, płacisz, liczysz, planujesz, reklamujesz, działasz. Cała firma na Twojej głowie. A jeśli nie chcesz się dwoić i troić, korzystasz z mBanku i odbierasz nawet 600 zł. Załóż konto firmowe w mBanku za 0 zł przez internet lub w placówce. Korzystaj z wygodnej aplikacji mobilnej i odbierz nawet 600 zł na ZUS. Spiesz się. Promocja od 7 stycznia do 28 lutego. Szczegóły i regulamin promocji na mbank.pl/komfort. mBank. Ikona mobilności. 3, 2, 1. Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, tablety i AGD. Taniej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry, 7 minut po południu. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych szykuje się do protestu. Jak widać, coraz więcej grup zawodowych wpada na pomysł, by w roku wyborczym negocjować z rządem. Wczoraj przedstawiciele rolników przyjechali do Warszawy, licząc na spotkanie z premier Ewą Kopacz. Do spotkania nie doszło, a związkowcy zostawili jedynie w kancelarii premiera pismo zawierające ich oczekiwania. Rolnicy oczekują rekompensat za zniszczone uprawy przez dziki, wyrównania strat za dwuletni zakaz uboju rytualnego oraz interwencji rządu w sprawie cen rynkowych mięsa wieprzowego. Szef OPZZ Rolników Sławomir Izdebski mówi: spełniamy życzenie pani premier, która powiedziała, że jest człowiekiem dialogu. Jak zadeklarował szef związku, Ewa Kopacz ma czas do piątku na podjęcie rozmów. Jeżeli tego nie zrobi, rolnicy ruszą na Warszawę. Jest prawdopodobne, że do piątku rozmów nie będzie, zatem możliwy jest protest. Protestujący rolnicy ogłosili: skończyła się zabawa, zaczynamy wojnę. Ludzie przyjadą tu samochodami, ciągnikami, lawetami. Dziś pytanie, czy oczekiwania rolników są zrozumiałe, a moim gościem jest właśnie Sławomir Izdebski, szef OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych. Witam pana, kłaniam się. Witam serdecznie, dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Rzeczywiście premier Kopacz deklarowała, zresztą na antenie programu pierwszego Polskiego Radia, że jest człowiekiem dialogu, ale dodała, że nie będzie rozmawiać, kiedy partner przystawia pistolet do skroni, bo wówczas to jest nie dialog. Tymczasem pan już straszy sobotnim protestem, nie za szybko? Ja absolutnie nie straszę żadnym sobotnim protestem, ponieważ w sobotę żaden protest się nie odbędzie. W sobotę jest posiedzenie Rady Krajowej Rolniczego OPZZ-u, na której zostaną podjęte decyzje co do protestu i jego formy. Tam zostaną przyjęte ostateczne postulaty, tak żebyśmy mogli zjednoczyć również te grupy rolników, które produkują tytoń, chmiel, owoce i warzywa, mleko i tak dalej. Natomiast my żeśmy wyszli naprzeciw właśnie pani premier, która stwierdziła właśnie w radiowej jedynce, że jest kobietą dialogu. Skoro jest kobietą dialogu, ja wystosowałem pismo do pani premier z informacją, że delegacja rolników zjawi się w kancelarii pani premier i jednocześnie prosi o spotkanie i króciutko przynajmniej rozmowę. Ja rozumiem. Wczoraj do tych rozmów z panią premier nie doszło. Wiadomo dlaczego? Panie redaktorze, dla nas to jest bardzo dziwne, dlatego że w tym dniu o godzinie 11 miało się odbyć i odbyło się posiedzenie rządu. Więc nie było to tak jak dawnymi czasy, gdzie premier tłumaczy, że a to był za granicą, a to gdzieś w delegacji, a to tu, a to tam. Wiemy, że pani premier była na miejscu i to troszeczkę dziwnie wygląda, że traktuje rolników jako ludzi jakiejś niższej kategorii. Ja rozumiem, gdyby była za granicą, gdyby jej nie było, można wszystko zrozumieć. Natomiast jeżeli pani premier jest u siebie w gabinecie i nie może poświęcić delegacji rolników przynajmniej te 10 minut, to coś jest tutaj nie w porządku. To pan czuje się zawiedziony. Jak my jesteśmy traktowani... Udało się natomiast, panie przewodniczący, złożyć w kancelarii pismo z postulatami rolników. Co to za postulaty? Czego oczekujecie? Panie redaktorze, udało się złożyć na ręce wiceministra rolnictwa Tadeusza Nalewajka, który odbył z nami rozmowę na zasadzie słynnego już ani B, ani M, ani kukuryku, potwierdzając, że jest zwolennikiem rozmowy, ale nie wie kiedy, nie wie na jaki temat i z kim mamy rozmawiać. Mhm. Więc z boku siedzi jakaś pani wiceminister i pani z kancelarii premiera, pani premier. Więc to jest takie przyjęcie delegacji. No dziękujemy i za to, bo jak się nie ma co się lubi, to się lubi, co się mamy. Pokazujemy swoją kulturę, że chcemy rozmawiać, że chcemy rozwiązywać nasze problemy w drodze dialogu. A wracając do postulatów. Jeżeli chodzi o postulaty, no te postulaty już są tak wałkowane w środkach masowego przekazu, że niedługo te postulaty z ludziom będą z lodówki wyskakiwać. No, dzisiaj powtarzamy jeszcze raz, no żądamy, my chcemy po prostu uruchomienia rekompensat dla rolników, tylko ja powtarzam, dla tych rolników, na przykład z Podlasia, czy z tych regionów objętych strefą buforową, gdzie jest nadmierna ta populacja dzików, gdzie rolnicy potracili od 40, nawet do 70% produkcji kukurydzy i to nie są jakieś miliardy złotych, o których mówi rząd, tylko to jest około 7 milionów, jak oszacowano, około 7-8 milionów. Dokładnie, tak. 7-8 milionów. Zatrzymując się przy tym punkcie, tak. Oczekujecie, jak wiadomo, rekompensat za straty w uprawach, które spowodowały dziki. No, ale przecież, panie przewodniczący, rolnicy otrzymują wyrównanie takich strat od kół łowieckich, czyż nie? Panie redaktorze, ja powiedziałem i powtarzam jeszcze raz, my nie żądamy odszkodowań dla tych rolników z tych terenów, na przykład około siedleckich, tutaj na terenie Mazowsza, gdzie te szkody wystąpiły niewielkie, gdzie rolnicy jakieś tam rekompensaty od kół łowieckich dostały, tylko na tym terenie, gdzie nie jakieś, bo to są bardzo konkretne rekompensaty. Nie, to nie są konkretne rekompensaty. Jeżeli mówimy dzisiaj na przykład na Podlasiu o rekompensacie de minimis w wysokości 800 zł, no to niech pan premier, pan minister przyjedzie na wieś, uprawi sobie za 700 zł kukurydzę czy 800, zobaczymy, jakie zyski będzie osiągał. To są kpiny, to są żarty. Panie redaktorze, no jeżeli dzisiaj rolnik, który ma 248 hektarów, który w zasadzie w innym kraju Unii Europejskiej byłby biznesmenem i on dzisiaj dzwoni do mnie i mówi, panie przewodniczący, ja naprawdę dzisiaj nie mam za co zapłacić ostatniej raty za kombajn. Przy 248 hektarach, gdzie to stracił chyba 70% podaje produkcji. Pan przykład pana Marcina Szarejko z gminy Zabłudów. Na przykład, tak. Ale... Powiedział między innymi, mam 240 hektarów ziemi ornej, brakuje pieniędzy na zobowiązania, dlatego że przyszedł dzik państwowy, zżarł, a nie ma komu za to zapłacić. No tak, no wie pan... Swoją drogą ciekawe, skąd wiadomo, że to dzik państwowy? No ale skąd, no to prywatnych dzików nie ma. Są. Więc... Są. Nie, panie redaktorze. W Łęgu na przykład jest hodowla prywatna dzików. Nie żartujmy sobie i nie mówmy tutaj o hodowlanych dzikach, bo to są zjawiska marginalne, gdzieś tam hobbystycznie czasami są gospodarstwa, gdzie większe, to są gospodarstwa, to są ogrodzenia i tak dalej, i tak panie dalej. Panie przewodniczący, Ale już dajmy spokój tym dzikom, to jest dobrze, problem. Zostawmy, bo właśnie chcę poruszyć inny wątek. Wśród postulatów jest i ten dotyczący strat spowodowanych zakazem dwuletnim uboju rytualnego. Oczekujecie wyrównania strat. To troszkę dziwny postulat, przyznam panu, dokończę, o tyle, że swojego czasu był pan przecież przeciwnikiem uboju rytualnego. Ja nie byłem przeciwnikiem uboju rytualnego, tylko za moich czasów ubój rytualny został uregulowany przez ministra Oleniczaka w drodze rozporządzenia. To ja przypomnę, że w 2002 roku z projektu ustawy o ochronie zwierząt wykreślił pan możliwość uboju bez ogłoszenia zwierząt kręgowych. Był pan wówczas wiceprzewodniczącym Senackiej Komisji Rolnictwa. Pamięta pan? Panie redaktorze, ustawa o ochronie zwierząt była głosowana wielokrotnie. Ja może wszystkiego już nie pamiętam, nad którymi punktami kiedy głosowaliśmy, to jest okres sprzed 15 lat, natomiast w roku 2013 polski minister rolnictwa, kiedy już kontrakty Polska miała zawarte z krajami muzułmańskimi na ogromne kwoty, złożył pismo jako jedyny w Europie złożył pismo do Komisji Europejskiej, że Polska po 2013 roku nie będzie prowadziła i nie będzie wprowadzić zakaz uboju rytualnego. Tu postawimy... Byliśmy jedynym krajem, który złożył taką deklarację. To pamiętamy. Deklarację. Tu postawimy kropkę. I teraz, panie redaktorze, niech skończę. Tak. I teraz w tym momencie bydło staniało z 9 zł do 6 zł. Mhm. I panie redaktorze, no kto ma dzisiaj odpowiadać za te straty, jak nie państwo, skoro Trybunał Konstytucyjny przyznał rację rolnikom, a nie ustawodawcy. Kropkę postawimy, bo ma pan jeszcze zobowiązania wobec kolegów właśnie z radiowej jedynki. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, raz jeszcze przed godziną 13, dobrze? Dobrze. Sławomir Izdebski, szef OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych, jest naszym gościem. Pan Mariusz napisał, może zanim rolnicy zaczną domagać się od państwa pomocy, niechże najpierw zaczną płacić na służbę zdrowia, z której korzystają, oraz zaczną płacić składki emerytalne w takiej wysokości, jak reszta społeczeństwa. 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Dziś pytania, czy oczekiwania rolników są zrozumiałe. Za, a nawet przeciw. Panie Adamie, witam. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Witam wszystkich. częściowo tylko, owszem, mogą być zrozumiałe, bo wiadomo, szkody jakichś zwierząt. No jakoś to trzeba rozsądnie zrekompensować. Natomiast tak generalnie, jak ktoś tam ma 248 hektarów, to tych podstawowych dopłat bierze prawie 150 tysięcy, na co ja pracować muszę ponad 7 lat. Więc jak tam przeorze za kosi, nie musi się tego za bardzo męczyć, no to niech 50 tysięcy pójdzie na tę pracę. Czyli wobec, wszystko krótko jest, mówiąc, panie tak, Adamie, tak pan myśli, że wobec przychodów te straty, jeśli nawet są, to są minimalne? To są, znaczy, no niech trochę nie przesadzają, prawda? No bo mówię, ja robię w usługach, czasami mam miesiąc zerowy, a bulić trzeba, no także trudny temat. Pan Piotr napisał: jutro zaczynam strajk, prowadzę firmę odśnieżającą, a nie pada śnieg i to na pewno wina rządu. Pan Marek. Panie Marku, witam, halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Ja przysłuchuję się tej audycji i troszkę wydaje mi się, że w innych światach żyjemy, bo argumenty w stylu, że ktoś ma 248 hektarów i państwowy dzik mu przyszedł i zniszczył to wszystko, to panie Kubo, ja mieszkam nad morzem i nad morzem mocno wieje. W związku z tym, jak mi wichura państwowa przyjdzie, zerwie dach, to mam iść do państwa. Nie, ja kupuję ubezpieczenie albo buduję dom w taki sposób, żeby nie zniszczyło. No, nie popadajmy w jakieś absurdy, także no, jeżeli będziemy szli drogą taką, że wszystko ma nam dać państwo, a my tylko bierzemy, to jest to zły kierunek, także z mojej strony troszkę tutaj w złym kierunku idziemy. Swoją drogą nie życzę panu państwowej wichury, pan Wojciech. Panie Wojciechu, witamy, halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Panie Kubo. Chciałem wyrazić swoje zdanie. Mi się wydaje, że cała ta zawierucha jest tylko po to, by promować tego pana związkowca. Pochodzę ze wsi, już na wsi nie mieszkam, ale mam cały czas kontakt z rodziną. Oni zajmują się również uprawą kukurydzy. Nigdy nie było żadnych problemów z uzyskaniem pieniędzy za szkody, które wyrządziły dziki. Oczywiście pieniążki płaciło nadleśnictwo i, przepraszam, koła łowieckie. Tak. Dziękuję bardzo, panie Kubo. Pozdrawiam pana. 21 minut po południu. Czy oczekiwania rolników są zrozumiałe? 7 trójek na początku 22. Pani Danuto, witamy. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Od 23 lat prowadzę działalność gospodarczą. Sama sobie po prostu ją przygotowałam, zaczęłam prowadzić od zera. Prowadzę w dalszym ciągu, chociaż od 10 prawie lat jestem na emeryturze i nigdy nie miałam żadnej taryfy ulgowej. Nigdy od państwa nic nie dostałam. Pracuję, płacę podatki i płaciłam ZUS w wysokości, jaka obowiązywała w danym okresie. Teraz na emeryturze dalej prowadzę działalność gospodarczą i właściwie my wszyscy, którzy prowadzimy działalność gospodarczą, to tak rzadko do pana dzwonimy, ponieważ nie mamy czasu. W tej chwili również jestem w pracy, ale postanowiłam, że kolejny raz może uda mi się do pana dodzwonić, ponieważ sama sobie rządzę swoim czasem i udało się. A tak naprawdę w działalności gospodarczej pracuje mój syn, moja córka, moja synowa i wiem, jak ciężko pracują. I wszyscy płacimy ZUS-y i podatki. Może rolnicy też by fajnie pracowali. Czasami moje młode dzieci mówią, że mamo, my byśmy też wyszli na ulicę, tylko nie mamy na to czasu. Pan Marcin napisał, pozdrawiam, dziękuję pani Danuto. Pan Marcin napisał tak, a ja nie dziwię się tym protestom, jak w Tesco na promocji jest schab z Niemiec, a na przykład moja ciocia, co hoduje świnie, nie ma gdzie ich sprzedać, bo jedyna ubojnia w okolicy sprowadza pół tusze z Niemiec. Dlaczego? No, bo jest taniej. Coś tu nie jest tak, zdaniem pana Marcina. Pan Maciej, panie Macieju, halo? Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich. Dzień dobry. Ja chciałem powiedzieć, że pan Izewski powiedział o tym, że ta sprawa z tymi dzikami niepaństwowymi to jest śmieszna. Ja uważam, że te postulaty są śmieszne, naprawdę, bo jestem lektorem zatrudnionym na umowie zlecenie. Po prostu, gdy chodzę do pracy, to zarabiam. Gdy mam pracę, to zarabiam. Gdy nie chodzę do pracy, nie zarabiam. Więc ja pytam, czy ja mógłbym się ubiegać o odszkodowanie za to, że na przykład teraz szaleje grypa i nie mogę pracować, o to, że w wakacje nie ma zajęć i nie mogę pracować, nie zarabiam. Także naprawdę chciałbym zadać takie pytanie związkowcom. Czy naprawdę każdy, gdy nie może pracować lub jego praca jest marnotrawiona, powinien dostawać odszkodowanie od rządu? 24 minuty po południu. Władysław Serafin, prezes Kółek Rolniczych. Żądania polskich rolników są czytelne i zrozumiałe. Dramatyczny spadek opłacalności produkcji, szczególnie żywca wieprzowego, mleka, a co za tym idzie i pozostałych produktów, no szczególnie dramat jabłek i wielu przetworów pochodzenia rolniczego spowodowany jest nie nagłym załamaniem się rynku przyrody czy innych zdarzeń, tylko uprawianą polityką rządu polskiego i Unii Europejskiej wobec Rosji i Ukrainy. Zatem nie rolnicy powinni zapłacić koszty uprawiania polityki wojny ukraińsko-rosyjskiej i nam się należy pełna rekompensata i odszkodowanie za poniesione straty lub poważne odszkodowanie. W związku z tym, jeżeli rząd nie potraktuje tego zdarzenia poważnie i będzie ciągle tłumaczył to prawami rynku, to będziemy zmuszeni zorganizować taką akcję protestacyjną, która będzie skuteczną akcją protestacyjną, wszystkie związki zawodowe i myślę, że wielu polityków niepotrzebnie wykorzystuje sytuację na wsi do uprawiania polityki, bo sytuacja jest naprawdę niebezpieczna dla polskich rolników. Pani Aga napisała, rolnicy są chyba i tak najbardziej uprzywilejowaną grupą w Polsce. Dość te żądania. Polska musi zapłacić za to, że na ich polach grasowały dziki. Może przygotują sobie zawczasu cennik dla rządu. Tyle pieniędzy za zbyt duże opady, tyle za suszę, tyle za wykopanie dziury przez kreta. Niechże wreszcie zaczną się ubezpieczać i absolutnie zlikwidować KRUS, konkluduje słuchaczka. Pan Artur, panie Arturze? Halo, panie Arturze? Może pan Krzysztof, panie Krzysztofie? Dzień dobry. Witam. Dzień dobry panu. Nazywam się Krzysztof, dzwonię z Zachodniopomorskiego, jestem rolnikiem. Przysłuchuję się audycji. Panie redaktorze, takie kilka uwag. Tak. Zwierzyna w stanie wolnym jest własnością państwa. Koła łowieckie dzierżawią od państwa obwody łowieckie, korzystają z tego, że dzierżawią te obwody, pozyskują zwierzynę, dlatego muszą rolnikom płacić odszkodowania za szkody. To jest jasne i to się przecież teraz dzieje, prawda? Teraz tak, jeżeli u mnie występuje szkoda w kukurydzy, szacują tę szkodę koła łowieckie, członkowie kół łowieckich, czyli są sędziami we własnej sprawie. Ja muszę się zgodzić na to, co wyszacuje mi członek koła łowieckiego. Jeżeli się nie zgadzam, muszę podjąć całą procedurę i prawdopodobnie pójść do sądu z kołem łowieckim. Odwoławczą, tak. Tak, że się z nimi nie zgadzam. Ja kilka razy już byłem w sądzie. Są to bardzo ciężkie sprawy, ponieważ przeważnie powołują biegłych, którzy też są myśliwymi i ci biegli też są sędziami we własnej sprawie w dalszym ciągu. Ale wie pan, mam takie wrażenie po rozmowie z panem przewodniczącym Izdebskim, że sprawa tych dzików państwowych wobec innych postulatów jest sprawą marginalną, bo sam pan przewodniczący podkreślił, że dotyczy to Podlasia i jest to problem na poziomie 7-8 milionów złotych. Tymczasem straty na przykład z tytułu czasowego zakazu uboju rytualnego rolnicy wycenili na 1 miliard złotych. To jest problem. Tak, tak. Panie redaktorze, 7-8 milionów złotych to są szacunkowe straty wyrządzone przez zwierzynę. Tak. Ja panu gwarantuję, że one są co najmniej 10 razy wyższe. Bo my rolnicy, jeżeli mamy straty do 5%, to w zasadzie nawet nie wołamy kół łowieckich, dlatego że szkoda naszego zdrowia, żeby z nimi na polu się przekomarzać, czy oni mają rację, czy ja mam rację. Tutaj jak sądzę, myślę, że akurat pan Izdebski to dosyć profesjonalnie wycenił. Pan Mariusz jeszcze. Panie Mariuszu, witam. Halo? Witam panie Kubo. Witam pana. Ja oczywiście tutaj swój głos, że tak powiem, przekażę rolnikom i jestem za, ponieważ jak już wielokrotnie mówiono, żyjemy w kraju demokratycznym i każdy ma prawo się wypowiadać i domagać się swoich praw i różnego rodzaju odszkodowań. Natomiast wydaje mi się, że z perspektywy czasu tych 25 lat wolnego państwa polskiego zauważyłem, że chyba brakuje w naszym społeczeństwie takiej solidarności. Ja widzę, że coraz częściej ludzie patrzą na to, że byleby mnie było dobrze, a co u innych nieważne, byleby drugi albo sąsiad nie miał lepiej ode mnie. To ja może tak właśnie nie tak, ale zauważam, wie pan, takie zjawisko, że Polacy, moi słuchacze, są coraz bardziej świadomi faktu, że taka wypłata rekompensat oznacza składkę z podatków. To są nasze pieniądze wspólne. Stąd być może pewna niechęć, sprzeciw, a przynajmniej refleksja. Oczywiście, ale to tak samo dotyczy i górników, i innych grup społecznych, które protestują bądź mają zamiar protestować i jakby na to nie patrzeć, zawsze to będzie szło z naszych podatków, więc w tej chwili będziemy się dokładać do odszkodowań rolnikom, innym razem będziemy się dokładać do odszkodowań nauczycielom, górnikom czy innym grupom społecznym. A to, że... Oni no nie, są takie grupy zawodowe, które nigdy nie miały i pewnie nie doczekają się odszkodowań ani rekompensat. Pan Dominik napisał. Bardzo proszę, jeszcze jedno zdanie. Tak, ja jestem handlowcem i mnie nikt nie dokłada. O, na przykład. Prawda? I to, że powiedzmy, jeżeli w danym miesiącu nie wypracuję sobie jakiegoś obrotu bądź jakiegoś zysku, a niestety ZUS czy inne świadczenia, podatki muszę również zapłacić. Więc tutaj akurat w moim wypadku nie ma takiej możliwości. Ale jak najbardziej popieram rolników. Pan Dominik napisał, w każdej chwili rolnicy mogą złożyć pozew wobec Skarbu Państwa. W czym za ten problem? Pan Andrzej jeszcze z nami. Panie Andrzeju, halo? Witam. Witam pana. Między innymi jestem myśliwym. Wielokrotnie nie zgadzam się z moimi przedmówcami w sprawie szkód. Robiliśmy wycenę sami i szkoda było naszych nerwów. Wynajmujemy zewnętrzne firmy niezwiązane w ogóle z myślistwem. A dlatego, że negocjacje są i rozmowy takie trudne, tak? Tak, tak. I po prostu mamy firmę zewnętrzną. My jako koło jesteśmy z tego bardziej zadowoleni. I proszę nie mówić, że to są firmy z nami związane. To są niezależne firmy. Faktycznie to są biegli sądowi, którzy potrafią wyliczyć koszt paliwa, suszenie ziarna i krótko mówiąc, to są wyceny rzetelne. Rzetelne. A druga rzecz, mamy kolegów rolników, którzy celowo i specjalnie sieją, sadzą roślinki, które są celowo siane, żeby dziki je pożarły i liczą tylko i wyłącznie na odszkodowanie. Pan dziki, żartuje. Pozdrawiam. Jest taki proceder? Nie do uwierzenia. Jest. I to na przykład w górach typowa uprawa gryki. Aha. Celowo, specjalnie jest siana, żeby ten rolnik... Żeby dzik państwowy przyszedł. Tak jest, dokładnie tak. Wiesław Błocki, bardzo panu dziękuję. Rolnik, prezes Krajowego Stowarzyszenia Producentów Czarnych Porzeczek. Sytuacja jest bardzo zła i w zasadzie wszystkie dziedziny rolnictwa są w ciężkiej sytuacji. Zarówno i hodowla, i uprawa, i produkcja ogrodnicza, wszystko jest w sposób pod kreską. Trzeba by się na tym jeszcze zastanowić, w jaki sposób państwo może pomóc rolnikom, ogrodnikom, czy jakieś skupy interwencyjne, czy przekazanie jakichś tam nadwyżek do biogazowni, żeby zahamować spadki tych cen. Za 29 minut 13 moim gościem jest pani posłanka Dorota Niedziela, Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Platforma Obywatelska. Witam panią poseł, kłaniam się. Witam pana redaktora. Nie jest tajemnicą, że rolnicy oczekują od państwa wyrównania strat w różnych sprawach, w różnych dziedzinach swojej działalności. Czy ich oczekiwania, pani zdaniem, taką blok na początek, są uzasadnione, a rząd jest właściwym adresatem petycji? Myślę, że znając sytuację rolnictwa i zresztą słuchając dzisiejszych audycji i wypowiedzi rolników, my też mamy do czynienia z tymi elementami wypowiedzi i z tymi żądaniami w ciągu całej kadencji i widzimy to, jakie skutki przyniosło embargo i jak spada opłacalność w rolnictwie. Natomiast decyzje i rozwiązania tej sytuacji nie są adekwatne do załatwienia tego na ulicy. Ja tylko przypomnę, że wczoraj prawie cały dzień spędziliśmy na Komisji Rolnictwa, która jest poza posiedzeniem Sejmu. Myśmy też czekali na osoby, które przyjdą i pomogą nam w modulacji przedstawionej nam ustawy. Ustawa dotyczyła dopłat bezpośrednich, a w tym także możliwości wykorzystania pieniędzy, które mamy dostępne w takiej formule, w jakiej możemy je wykorzystać, pomagając rolnikom z tych mniejszych i z tych większych gospodarstw. Powiem panu redaktorowi, że na sali nie było osób, które były tym zainteresowane. Przyszli tylko przedstawiciele producentów buraków cukrowych, z nimi rozmawialiśmy, przedstawiliśmy projekt poprawki i tam są rozmowy, tam są instrumenty, które można wykorzystać, naciskając na programy rządowe i umożliwiając uruchomienie programów rządowych z pieniędzy, które mamy do dyspozycji. Przypomnę tylko, że są 42 miliardy euro do dyspozycji w Ministerstwie Rolnictwa, w różnych programach, zarówno w dopłatach bezpośrednich, jak i w PROW-ie, jak i w w uruchomieniu jakby lokalnych grup działania, gdzie też są przeznaczone pieniądze dla grupowania się rolników i ubiegania się o nie. Ja się bardzo cieszę, pani poseł, że są pieniądze. To dobrze, tylko że pytanie brzmi, czy aby na pewno tak te pieniądze musimy wydatkować. Rolnicy obliczyli, że ich straty wynikające na przykład z czasowego zakazu, o czym mówiłem, uboju rytualnego, wyniosły 1 000 000 000 zł. Wyobraża pani sobie uruchomienie programu wypłat na takim poziomie? Ja się bardzo cieszę, że ktoś podał straty, ponieważ fala protestów, fala awantur jednej i drugiej strony. Ja byłam w centrum tych rozmów przy rozmowach o uboju rytualnym. Jestem lekarzem weterynarii i jak gdyby jestem fachowcem, jeżeli chodzi o tą sprawę. Pracowałam nad tym i wtedy trudno było. Prosiłam rolników, żeby dokładnie przedstawili, jakie straty będą jakby konsekwencją tego wprowadzenia tego zakazu. I proszę mi wierzyć, że trudno było znaleźć, zresztą o to był atakowany minister rolnictwa, że nie potrafi przedstawić jasnych wyliczeń, jakie będą straty. No bo obiektywnie, być może jest to trudne po prostu. No ja rozumiem, tylko że w tej chwili powraca się do tematu, który generalnie trudny jest do tłumaczenia, ponieważ trudny jest do przedstawienia, nie ma nadal, pan Izdebski nie przedstawił dokładnych obliczeń, ile poszczególni producenci stracili na tym zakazie. Mm-hmm. I my jako posłowie mamy do dyspozycji, możemy tylko i wyłącznie posługiwać się danymi, które mamy od rolników bezpośrednio, czy od producentów, a takich danych niestety nikt do nas nie dostarcza. Rozmawia się tylko i wyłącznie na emocje, na opowieści, a z drugiej strony... Jest to pewna trudność obliczeniowa, organizacyjna, tak, więc myślę, że związkowcy liczą na to, że zrobi to po prostu państwo. Że to państwo w ich imieniu oszacuje te straty, zanalizuje, które regiony są najbardziej potrzebujące, czy też dotknięte dzikami państwowymi. Jeżeli chodzi o dziki, to jest następna, to jest już inny. Ja mówię o uboju rytualnym, który był. Tak, bo wątków dziki, jest sporo. Tak, bo tutaj są rzeczywiście straty, ponieważ nie było obowiązku zgłaszania takiego sposobu uboju w całej kompleksowej jakby informacji o ilości uboju, więc trudno jest dotrzeć jakby ministerstwu do tego, jeśli nie dostanie danych tylko i wyłącznie z ubojni od producentów, ile, jakie, udokumentowane i wtedy żądanie jak gdyby rekompensaty. To jest jedna sprawa. Dziki to jest następna sprawa, która wyniknęła zarówno z problemu ASF-u tak naprawdę, ponieważ możliwość odstrzału zmniejszyła się, ilość tych odstrzałów się zmniejszyła. Z tego co wiem, rząd już zaproponował i tam są odstrzały już takie na żądanie. Natomiast ilość tych dzików zwiększyła się ze względu na pogodę, na ilość produkowanej i uhodowanej kukurydzy. Było wiele przyczyn. Rząd nie może bezpośrednio, gdyby tych pieniędzy wypłacić w odszkodowaniach, bo nie ma takich instrumentów. Uruchomiono ten program de minimis dla rolników, którzy byli najbardziej poszkodowani, jeżeli chodzi o te dziki w okolicy strefy ASF-u i tam są pieniądze wypłacone. Natomiast zachęcają też jak najbardziej do składania pozwów zbiorowych do kół łowieckich i jakby tutaj poszukiwania dodatkowych odszkodowań. I myślę, że tutaj przedstawiciele grup, które w tej chwili reprezentują rolników, powinny się jednak porozumieć i wejść w rozmowy i w konsultacje, jak jeszcze, w jaki sposób i z jakich kierunków można te odszkodowania uzyskać. A nie mówić, że jakby wyprowadzać ludzi na ulicę i na ulicy obiecywać coś, to sami dokładnie wiedzą, jak to wygląda. Trzeba to jeszcze jeden usiąść, porozmawiać, poszukać. Ministerstwo i komisje szukają możliwości, a przedstawiciele rolników, którzy dlatego przedstawiają ich problemy, że rozumieją je i umieją je skomasować, siadają i rozmawiamy, jak możliwe jest to rozwiązanie. To jeszcze jeden wątek. Ceny wieprzowiny utrzymują się na niskim poziomie. Rolnicy oczekują interwencji. Co można zrobić? tak jak już bodajże rano się wypowiadał pan minister Sawicki, nie ma takiej możliwości, żebyśmy mogli bezpośrednio gdyby dopłacić, bo wiadomo, że w takich systemach nie możemy tego zrobić. A skup interwencyjny? Ten instrument, jakim był skup interwencyjny, dawno się jakby wyczerpał, nie ma takiej możliwości prawnej, natomiast jest wiele innych. Jeszcze raz przytoczę te wszystkie, te 42 miliardy euro, które są do wykorzystania w kilku programach. Jest w programie rozwoju obszarów wiejskich, jest w lokalnych grupach działania. Tam można zyskać do 60 tysięcy na gospodarza, nawet do 200 tysięcy na modernizację gospodarstwa, na inwestycje w gospodarstwie. One mogą spowodować te pieniądze, po które mogą sięgnąć rolnicy z pomocą swoich liderów, którzy im je wskażą. Ale od tego są liderzy, żeby umieli wskazać przy pomocy też ministerstwa miejsca, do których mogą się zwrócić rolnicy o pieniądze. Są to inwestycje, są to modernizacje gospodarstw, nowy program, o którym też rozmawialiśmy. Pani poseł, dziś słuchacze... Do uzyskania. Dziś słuchacze pytają, czy jest jakieś ministerstwo, które dysponuje programem i pieniędzmi, takimi porównywalnymi do tych, które są w Ministerstwie Rolnictwa, z przeznaczeniem na programy pomocowe, na przykład dla prowadzących działalność gospodarczą, którzy czasami mają takie miesiące, że nie wystarcza im na ZUS. No ja się zgadzam. Takich trudno programów się nie ma. Sama przez 18 lat prowadziłam działalność i nigdy jakby państwo nie pomagało mi, nie było w stanie mi pomóc. Rolnictwo jest specyficzną dziedziną gospodarki, która wymaga finansowania i w każdym kraju europejskim ona jest dofinansowana jakby przez państwo i są do tego instrumenty i programy stworzone, ponieważ no, nie jest to zwykła produkcja oparta o zasady takie proste zasady ekonomiczne. Chciałem więc powiedzieć, wszędzie w Europie jest zdrowego dotowana. Rozsądku, rozumiem. Dokładnie. Pani poseł, wrócimy do rozmowy przed godziną 13. Dorota Niedziela, Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Platforma Obywatelska, program trzeci. Pan Mateusz napisał, komentuje, taki państwowy dzik to jednak kawał świni. Pan Janusz prosi, panie redaktorze, czy może mnie pan umówić z panią premier? Dzik mi zdemolował samochód na drodze. On chyba był państwowy, ale auto prywatne. Też chciałbym odszkodowanie. Czy oczekiwania rolników są zrozumiałe? 7 trójek na początku. 22. Za, a nawet przeciw. Pani Anno, witamy. Halo? Dzień dobry panu. Dzień dobry pani. Proszę pana, ja mieszkam aktualnie w Niemczech, ale często przebywam w Polsce. I ostatnio te audycje, które są przeciwko wszelkim tam protestom i strajkom, to poruszenie, jestem osobą już na emeryturze i mając ogromne, ogromne doświadczenia na uczelni. I z rolników też znam, bo aktualnie przebywam w zachodniopomorskim, ale pochodzę z Łodzi. I chciałam powiedzieć, że to jest szczucie jednych przeciwko drugim. Ja, dlaczego ludzie wypowiadają się w ten sposób, że ja nie mam, to dlaczego inni mają mieć? A ja bym powiedziała tak, ja nie mam, ale cieszę się, że inni mają jakieś przywileje. Trzeba pomagać ludziom. Nikt bez racji, żadna grupa społeczna w Polsce nie występuje bez racji. Ja uważam, że rolnicy tu jest, mają rację i nie tylko oni. I proszę zająć się tą grupę i proszę nie widzieć tylko czubka nosa własnego, tylko mieć, ja nie mam, niech inni mają, niech innym trzeba pomagać. To rzeczywiście, pani Anno, myślę, że spora część słuchaczy, co udowadniają audycje przeze mnie prowadzone, uważa jednak inaczej, na hasło przywileje reagują nieco nerwowo. Panie Jerzy, witam, halo. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam. Kłania się Jerzy. Panie redaktorze, pan myśliwy trochę nie miał racji, mówiąc, że celowo się sieje akurat grykę koło lasu, dlatego że to wynika z bonitacji gleby. Po prostu tam są, na dobrej ziemi się nie sieje gryki. Gryka lubi ziemie ubogie, a one są akurat wśród lasu. Aha. Nasze gospodarstwo było przy lesie, praktycznie rzecz biorąc, nie było roku, gdzie nie było szkód, ale to już pomijając ten temat, bo to jest znowu temat rzeka. Mm-hmm. Ceny kosztów. Jeżeli cena zboża kwintala zbieranego w kombajn w czasie żniw, powiedzmy koszt taki wynosi około 60 zł, a na rynku pojawia się zboże, pszenica sprowadzana za 35 albo za 40 zł, powiedzmy, to kto nad tym panuje, proszę pana? Tutaj zacznijmy. Jeżeli jest ostatnia sytuacja z tym afrykańskim pomorem świń. Aha. Rozmawiałem z wieloma myśliwymi, z weterynarzami, też komunikowałem się. Proszę pana, to były sporadyczne przypadki. Ktoś zasiał straszną panikę. Są straty. I teraz jest tego wynik. Po prostu ludziom się już to po prostu skumulowało, niestety. Pan Dawid napisał, problemem są nie tylko rolnicy. Problemem jest przeświadczenie już uprzywilejowanych grup społecznych, że im się po prostu należy. System socjalistyczny upadł z powodu swoich chorych założeń, a my mamy cały czas ludzi, którzy uważają, że tak jednak trzeba postępować i rozdawać wszystkim. Pan Artur. Panie Arturze? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam takie zdanie, bo często wypowiadają się na różne tematy ludzie, którzy nie mają nic wspólnego z daną dziedziną. Moi rodzice od dawna prowadzą gospodarstwo rolne i chętnie bym zaprosił kilka osób, które się wypowiadały przeciwko rolnikom, na miesiąc, dwa, niech po prostu zobaczą, jak to jest być rolnikiem. Druga sprawa taka, niech mi powie ten pan z koła łowieckiego, jeśli ktoś ma pole przy lesie, gdzie żyją dziki, to zasiać. Ziemniaki zasadzić źle, kukurydzę źle, zboże źle, więc co? Zostawić odłogiem najlepiej. Nikt nie bierze pod uwagę tego, że rolnik jest potrzebny, jest w pracy 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Tak samo jest z ludźmi, którzy mówią dopłaty, ale nie biorą pod uwagę tego, ile rolnik musi wyłożyć swoich pieniędzy. Narzekają ludzie, że rolnicy są uprzywilejowani, ale w której dziedzinie jest tak trudno przewidzieć zyski, jak nie w rolnictwie? Nigdy nie wiemy, czy za pół roku nie spadnie śnieg, chociaż powinno być ciepło, czy przyjdą deszcze, susza i tak dalej. Nikt nie bierze pod uwagę tych strat, gdzie rolnik pierwszy wkłada pieniądze i to spore pieniądze, żeby cokolwiek zasiać, a później może nie zebrać nic. Kolejna sprawa. Ile towarów jest sprowadzanych za granicę za pół ceny? Za pół ceny po prostu. Z czym pana zdaniem po prostu nie da się konkurować? Za 13 minut, 13. Henryk Kowalczyk, poseł PiS, Sejmowa Komisja Rolnictwa, Rozwoju Wsi. Rząd całkowicie zaniedbał sprawy rolnicze. W tym roku złożyło się wiele przyczyn na to. Myślę, że dlatego już cierpliwość rolników jest na wyczerpaniu. Pierwsze już efekty to były z braku reakcji wystarczającej na straty, które ponieśli rolnicy z tytułu embarga. To są owoce miękkie, jabłka czy pozostałe. pozostałe produkty rolne. Następna rzecz to teraz następuje dramatyczny spadek cen żywca wieprzowego. To już jest poniżej 4 zł za kilogram się płaci. To jest spadek o 30-40% w stosunku do tego, co powinni otrzymywać rolnicy. Następna rzecz to jest niezwykle groźna sytuacja, jeśli chodzi o rynek mleka, bo w tej chwili grozi przekroczenie kwoty mlecznej, a więc grożą bardzo duże kary po rozliczeniu tego roku, a cena mleka niestety spada. Brak rozmów, brak zabezpieczenia, brak skutecznych negocjacji co do na przykład przyszłości rynku mleka po zniesieniu kwot i tak dalej powoduje, że rolnicy są w tej chwili zdeterminowani tak bardzo do protestów i całkowicie ich rozumiem. Pan Jarosław, panie Jarosławie? Dzień dobry, panie Dzień dobry. Generalnie jakbym mógł podsumować tak dyskusję tutaj protestów i rolniczych, a wcześniej górniczych, to moja opinia jest taka, że niestety są to bezpośrednie skutki dwóch rzeczy, no, socjalizmu i niestety demokracji. Otóż zawsze się tak kończy w historii, że władza, która musi tutaj oczekiwać na poklask, musi dążyć do dobrego wyniku wyborczego, zaczyna rozdawać niestety nie swoje pieniądze. Te pieniądze się w końcu kończą, zaczyna się państwo zadłużać, z tą sytuacją mamy obecnie do czynienia, no i niestety mam złe przeczucia, że koniec dobrobytu naszego kraju jest bliski. No, recepty są na to dwie, no, obniżyć radykalnie podatki i zmniejszyć po prostu stopień ingerencji państwa w cokolwiek do absolutnego minimum. Pani Anna jeszcze. Pani Anno, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry, mam prośbę o ściszenie radia troszeczkę, dobrze? Dobrze, już odeszłam od radia. Dzwonię, ponieważ bardzo mnie zastanawia dobór postulatów rolników. Mam przedziwne wrażenie, że ulegamy jakiejś, nie wiem, czy manipulacji celowej, czy przypadkowej, ponieważ z praktyki i doświadczenia mam wrażenie, że za chwilę usłyszymy, że no tak, proszę państwa, te wielkie straty, które musimy kompensować rolnikom z powodu dzików, są dlatego, że lasy są państwowe. Gdyby nie były, to nie państwo musiałoby ponosić wszystkie skutki finansowe, więc może oczywiście sprywatyzujmy te lasy, wtedy nie będziemy musieli dopłacać do rolników. A temat jest marginalny. Druga rzecz, jeśli mogę. Pani Anno, ale krótko, błagam, bo jeszcze słuchacze czekają, audycja się kończy. Tak szybciutko. Tak. Straty, kompensacja strat w wyniku wstrzymania uboju rytualnego. No tak, jeden z postulatów. Jest to przedziwna historia. Dlaczego rolnicy nie protestują przeciwko wszystkim agencjom i beneficjentom tych, którzy czerpią zyski z tego, tylko raptem przeciwko państwu, skoro znowu przywróciło w sumie dosyć kontrowersyjny proceder. Z jednej strony, ale jednocześnie stan korzystny dla rolników. Pan Piotr napisał, zaczynam być przerażony ustępliwością pani premier w obliczu wyborów. Niedługo chętni do negocjacji i blokad utworzą komitet kolejkowy. Panie Krzysztofie, jeszcze pan. Witam. Krótko proszę. Halo? No, dzień dobry. Jeszcze, dzień dobry. Oczywiście jak zwykle muszę tutaj znaleźć, gdzie jest trąf, jak to się brzydko mówi. Otóż pan Izdebski kiedyś był politykiem prominentnym i teraz mierzy się stroną społeczną, że reprezentuje niby wszystkich rolników, ale dziwnie nie protestuje przeciwko Unii Europejskiej, która zaraz zniesie dopłaty i nie mówi nic o tym, że już pół rolnictwa nie żyje, musi wyjeżdżać na mycie garów. Bowiem bardzo dobrą współpracę mają z muzułmanami. Otóż chodzi o to, że ta ziemia jest towarem zbywalnym. Skąd na przykład tacy rolnicy wielkoobszarowi, bo to są dwa rodzaje zupełnie rolników, mają po 250 hektarów ziemi. Otóż za chwilę ją po prostu będą sprzedawać jako towar zbywalny, naszą ziemię po PGR-owską, nie swoją rodzinną, tylko będą po prostu sprzedawać, kto najwięcej zapłaci, muzułmanie. To, co już od dawna mówiłem i ta rolnicza produkcja, to niech pan se ten, co ma 250 hektarów i ci bogacze na Pomorzu, razem z, niech se poczekają jeszcze rok, bo 2000, i chodzi jeszcze o to, żeby mogli tanio kupić jeszcze agencji do końca 2015 roku tanio ziemię po 30 tysięcy za hektar i w ten sposób wymuszają na rządzie, żeby jak najwięcej kropka, tej ziemi panie zdobyć. Krzysztofie, miało być krótko. Profesor Andrzej Kowalski, Instytut Ekonomii Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej oraz Szkoła Główna Handlowa. Sytuacja w rolnictwie jest zróżnicowana. Na pewno od paru lat jest bardzo niska opłacalność trzody chlewnej. W tym roku bardzo zła sytuacja producentów jabłek, sadowników. Inna jest sytuacja tych, którzy inwestowali wcześniej, nie spłacają kredytów. Inna jest sytuacja, którzy zaciągnęli kredyty, a niektórzy być może także w walutach. Bo nie ma dobrej, jednoznacznej odpowiedzi. Ciągle w naszej strukturze obszarowej jest dużo gospodarstw małych. One nie są w stanie zapewnić godziwych warunków życia i pracy. No ale z kolei co zrobić z tymi ludźmi, skoro bezrobocie w Polsce ciągle jest w granicach kilkunastu procent? No na pewno nie mogą narzekać producenci drobiu. Dokonali dobrych inwestycji, rośnie eksport. Na dobrą sprawę też producenci mleka nie powinni narzekać, no chociaż to grupa tych, którzy zapłacą wysokie kary za przekroczenie kwot mlecznych, nie będą zadowoleni, ale kilka ostatnich lat była dobra koniunktura. Za 7.13 ponownie na antenie pani posłanka Dorota Niedziela, Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Niestety cały czas próbujemy dodzwonić się, ale pan przewodniczący Izdebski wyłączył telefon komórkowy. Pewnie przypadkiem spróbujemy, może się uda. Witam panią poseł raz jeszcze. Witam pana redaktora. Dziś na pytanie, czy oczekiwania rolników są zrozumiałe, 28% internautów trójkowych odpowiada, że tak, ale aż 72% uważa, że nie. Pani poseł, nie obawia się pani, że po rozmowach z górnikami, kiedy to okazało się, jak dużo przywilejów górnicy wywalczyli, teraz będzie bardzo wiele grup zawodowych, które dojdą do prostego wniosku. My też tak chcemy, między innymi rolnicy. Panie redaktorze, no zaczyna się przedwyborczy festiwal żądań i obiecywania opozycji. Jak gdyby przez ten festiwal jest zatarty obraz prawdziwy i rzeczywisty. I myślę, że jest wypaczana rzeczywistość, która mówi nam o pewnych przywilejach czy pewnych możliwościach jakby dotowania pewnych dziedzin. Jeżeli chodzi o rolnictwo, tak jak tutaj wcześniej pan profesor przed chwileczką powiedział, jest to bardzo złożona sytuacja, bo rolnictwo nie jest tylko i wyłącznie gałęzią gospodarki samą w sobie, tylko jest zależna i od eksportu. Jest bardzo dużo czynników związanych z tym, że w pewnym momencie opłacalność rolnictwa spada i w sytuacji dotowanego rolnictwa, jak mówię, europejskiego, Polska też musi o to zadbać. Natomiast rozsądne propozycje, rzeczowa, merytoryczna rozmowa, wychodzenie z pomysłami zarówno ze strony rolników i organizacji rolniczych, które rzetelnie podchodzą do tematu. Jeszcze raz powtarzam, pieniądze i możliwości są, natomiast chęć rozmowy i rozwiązywania tematu powoduje, że znajduje się te rozwiązania w sposób bardzo niekiedy prosty, czyli modulacja poszczególnych programów, ale rozmowa o tym powinno się przeprowadzać z Ministerstwem Rolnictwa przy współudziale instytucji kontrolującej, jakim jest Sejm, czyli nasze komisje. Tam zgłaszamy wnioski, pilnujemy, czy rząd te dobre propozycje przyjmuje i próbujemy znaleźć sposób, w jaki można ochronić to rolnictwo krajowe, te małe gospodarstwa, o których mówił też pan profesor przed chwilą, przed tym, żeby nie uległy całkowitemu jakby zniknięciu z powierzchni. Ale rolnicy nie chcą w ten sposób rozmawiać, nie chcą rozmawiać, jak sądzę, tak wynikało z wypowiedzi pana przewodniczącego Izdebskiego, z tymi osobami. Chcą rozmawiać z panią premier. Uważają, że to jest właściwy partner do rozmów. Może to był błąd. Może wczoraj pani premier powinna choć na chwilę spotkać się z rolnikami. Wydaje mi się, że właśnie to usilne przedstawianie tych trzech problemów, które pan Izdebski przedstawiał, które nie są głównymi problemami rolnictwa, proszę mi wierzyć, to są po prostu bardzo nośne hasła polityczne, które według pana Izdebskiego no, przyniosą mu ewidentną korzyść. Natomiast ja bardzo boję się, że tak naprawdę rozmowa, która ma być przeprowadzona, powinna być przeprowadzona w spokojnej atmosferze. Pan Izdebski powinien przyprowadzić jako przedstawiciel rolników i porozmawiać spokojnie o sytuacji, o problemach, które są dla nich ważne. Ale to nie jest kwestia, chociażby samo żądanie, że ma być to pani premier i natychmiast, świadczy o tym, że jest to zabawa polityczna. Pan Mizdecki dokładnie zna sytuację rolnictwa. Około pół roku nie uczestniczy w komisjach, albo i lepiej, dłużej może. Wcześniej w nich uczestniczył. Także sam fakt, że nie chce uczestniczyć w tych rozmowach, nie przychodzi na komisję rolnictwa, nie